mbwembwe. Mini wako na sambwembwe za nini? Jitueleze. Wakati penzi pendo lako laniweka gachini. Nikusikilize. Mbona mi mwenzako na kupenda sana? Tatizo lako wajitema pana. Surutani, umechangara yojo na madini. Mbona mimweza na kupenda sana? Tatizo lako wajitema pana. Izo mbwembwe ita sipendele, hasta umewashika sipendele, ujaliko umefika sipendele, penda kika dokta shika sipendele. Izo mbwembwe ita sipendele, yuko umefika sipendele, sipendele. Tumojo tu, unanitia tumojo tu. Una changamoto, tumojo tu. Unapotoka kangamoko, na kujitwanga mapoto. Akusipendi nyama, maneno shida sijazoea. Matusi kujitwanga.